Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 19 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trudno zdecydować, czy to była decyzja. Sławomir Nowak zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Zasada, jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Od wczoraj działa ustawa zwana PKS-ową. Polska zawsze była krajem tolerancji i wolności religijnej, przypomniał w Waszyngtonie szef MSZ. Sławomir Nowak, szef gabinetu politycznego byłego premiera Donalda Tuska, zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Przewodniczący komisji przedstawił notatkę, którą otrzymała była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. Streszczała ona przebieg spotkania w KPRM pod przewodnictwem Sławomira Nowaka. Zapadły wtedy decyzje dotyczące projektów ustaw zgłoszonych przez członków Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo, czyli tzw. Komisji Palikota. Poseł Marcin Halała z PiS mówi, że dokument przeczy słowom byłego ministra na temat spotkań w ramach komisji. Wszyscy mówi, że to nie, tylko konsultacji, nie było decyzji. Przedstawiliśmy faks, jaki był zesłany z KPRM do ministra finansów, gdzie właśnie jest wprost napisane, że przekazywane są decyzje podjęte na tym zespole, decyzje dotyczące ustaw. Pan minister Nowak stwierdził, że słowo decyzje w tym dokumencie nie oznaczało decyzji. Konsultacje, uzgodnienie lub inne tego rodzaju działania. Natomiast no, widać to, oczywiście to już jest śmieszne, to tak jak mówię, jest ta zasada, jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Zdaniem Zbigniewa Konwińskiego z Platformy Obywatelskiej przesłuchanie Sławomira Nowaka nie wniosło niczego nowego do sprawy. Kolejne przesłuchania po przesłuchaniu po pani Chojnie-Duch nie potwierdzają tez, które zawarła pani Elżbieta Chojna-Duch. Kolejni wiceministrowie finansów czy ministrowie finansów również nie potwierdzali tych rewelacji, które ogłosiła pani Elżbieta Chojna-Duch. I były czasy, gdzie rzeczywiście o ważnych sprawach dla państwa, dla poszczególnych resortów dyskutowano w kancelarii prezesa Rady Ministrów, a nie w siedzibie partii Nowogrodzkiej. To dzisiejszą większość pisowską może po prostu dziwić. Przesłuchanie Sławomira Nowaka było ostatnim, jakie zaplanowała komisja. Końcowy raport mamy poznać pod koniec sierpnia. Od wczoraj działa ustawa zwana PKS-ową. Jej celem jest przywrócenie połączeń autobusowych małych miejscowości ze światem. To szansa na pobudzenie kolejnej fali przedsiębiorczości, mówi premier Mateusz Morawiecki. Bo przedsiębiorca nie zainwestuje tam, gdzie jest ogromna nieefektywność. Nieefektywność związana z pozyskaniem pracowników, z dojazdem do pracy, z pozyskaniem pracowników z sąsiednich gmin, bo właśnie drogi są nie takie, bo nie ma odpowiednich połączeń. A więc poprzez reperowanie, a czasami wręcz odtwarzanie po prostu tych wozokilometrów, których połowa zanikła w ostatnich 20 latach. Decydujemy się również na taki krok, który ma służyć pobudzeniu przedsiębiorczości. Przywracanie linii autobusowych ma się odbywać we współpracy z samorządami. Dofinansowanie z budżetu państwa ma wynieść w tym roku 300 milionów złotych, a w kolejnych latach 800 milionów. Polska zawsze była krajem tolerancji i wolności religijnej, powiedział w Waszyngtonie szef MSZ. Jacek Czaputowicz uczestniczy w konferencji na temat wolności religijnej zorganizowanej przez Departament Stanu USA. Występując na sesji plenarnej, minister poinformował, że w sierpniu Polska zorganizuje w ONZ debatę na temat swobód religijnych. Jacek Czaputowicz przypomniał, że Polska od początku swego istnienia była krajem wolności religijnej. Przez wieki Polska dawała bezpieczne schronienie osobom różnych wyznań: greckich katolików, rosyjskich prawosławnych, protestantów, Żydów i muzułmańskich Tatarów. Minister podkreślił, że dla Polski swoboda wyznania należy do fundamentalnych wartości. Zwrócił uwagę przede wszystkim na prześladowania chrześcijan. Poinformował też o organizowanej przez nasz kraj, zaplanowanej na 22 sierpnia, debacie w Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat wolności religijnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed aplikacją do przeróbki zdjęć FaceApp ostrzega Ministerstwo Cyfryzacji. Od kilku dni media społecznościowe zalewa fala zmodyfikowanych, postarzonych zdjęć użytkowników. Minister Marek Zagórski powiedział, że zdaniem ekspertów dane mogą być przekazywane w sposób niekontrolowany. Staramy się to potwierdzić, że rzeczywiście tak jest, czy ona działa w sposób inny niż powszechnie tego typu aplikacje. Tu jest kwestia tego, czy istnieje możliwość przekazywania tych danych na inne serwery, czy te dane rzeczywiście zgodnie z deklaracjami są usuwane. W jakim terminie te informacje, które mówią o tym, że usuwane to jest możliwie szybko, ale w ciągu 48 godzin. Wydaje się to trochę długo, ale to też zależy od przyjętej technologii. Minister zapowiedział też analizę wszystkich popularnych aplikacji pod kątem bezpieczeństwa i poradził, aby pobierać programy z legalnych i sprawdzonych źródeł oraz usuwać aplikacje, z których nie korzystamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i możliwe przelotne deszcze. Miejscami na zachodzie, południu i w centrum burze. Na termometrach w Suwałkach i Jeleniej Górze 23 stopnie, w Gdańsku i Białymstoku 24, w Poznaniu, Krakowie i Warszawie 26, w Opolu 28. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski.

20 lipca 1969 roku, 50 lat temu, ludzie wylądowali na Księżycu. My się spotykamy w przeddzień, a właściwie w przednoc tej rocznicy wyjątkowej. No szczególnie dla nas, jak sądzę, bo przecież ta audycja się nazywa Trójka pod Księżycem. I mam taki pomysł, żebyśmy sobie zrobili dzisiaj Święto Księżyca. Co państwo na to? Na razie jeszcze jedna piosenka, no taka właśnie w tym duchu. Zresztą same księżycowe i wspaniałe piosenki będą dzisiaj i mam nadzieję, że będą także opowieści księżycowe. No to zapraszam, to please teraz. We could walk forever, walking on the moon. We could. They put the man on the moon. To niesamowite, pani Agnieszka. Rzeczywiście to niesamowite. Ale no ile tam tu było tych na Księżycu panów? 12 amerykańskich astronautów. No jeszcze do tego dodamy pana Twardowskiego i dziewczynę z jakuckiej baśni. No to niezbyt wiele osób tam na tym Księżycu. A my żyjemy pod Księżycem, w sublunarnym świecie. No i ten Księżyc nam patronuje. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo. Szukałem takiego słowa i ono jest niewłaściwe na pewno, ale nie wiem, jakie byłoby lepsze. No może to jest nasze miejsce po prostu. Spotykamy się pod Księżycem tutaj w tej audycji. I w ogóle żyjemy pod Księżycem właśnie w świecie sublunarnym. Jeszcze o tym powiem, to co czuję. No i myślę, że coś jesteśmy mu winni jednak. Zróbmy sobie dzisiaj święto Księżyca i poopowiadajmy o Księżycu. Opowieści księżycowe. Nie wiem, jakie państwo mają skojarzenia, wspomnienia, doświadczenia, opowieści. To ja zapraszam. Edyta Kocęba jest dzisiaj wydawcą. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Wybraliśmy dla państwa muzykę, taką świąteczną. A ta piosenka to jest piosenka, ulubiona piosenka Edyty. No to mam nadzieję, że nie tylko jej. Kreacja i twarz zną na szybie ślady łez. Pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś patrząc wstecz wspomni laskory sprzed lat. Wspomni laskory sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł. Skończył się wideo. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak to kota ma jadek świat, w którym nie liczy się nic. Plus paru szaleń i wzór. Yokohama, hotel do włoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co tyle jak trwa. Tkną na szybie ślady łez. Ktoś za coś musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. To w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł. Skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak to koza ma jadę. W którym nie liczy się nic, prócz paru szaleń i bzdur. Może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Trochę smutna ta piosenka, chociaż to był papierowy. Mówimy nie o papierowym. Nie rozumiem, Herbert, nie rozumiem, jak można pisać wiersze o księżycu. Jest tłusty i niechlujny. Dłubie w nosie kominów. Jego ulubione zajęcie to władzić pod łóżka i wąchać buty. No, napisał piękny wiersz o księżycu. To są też oczywiście inne, ale nie chodzi o wiersze, chodzi o opowieści, opowieści księżycowe. No, on ma jakąś niezwykłą siłę przyciągania, prawda? I te opowieści powinny się... czekam na nie. Proszę napisać, proszę zadzwonić 73@bugalski@polskieradio.pl. A propos człowieka na księżycu, czyli Armstronga, który wygłosił to te słynne słowa o małym kroku dla człowieka, ale wielkim skoku dla ludzkości. Tam jest jeszcze jedna historia. Taka historia Powodzenia Panie Gorski. Nie wiem, czy państwo to znają. To pewnie tak, ale może nie. Powodzenia Panie Gorski podobno wyszeptał. No i to dało się usłyszeć. Chociaż jak NASA udostępniła nagranie, to tam nie słychać tego, że on to mówi. Ale nawet jakby nie powiedział, to i tak jest zabawne. To jest podobno taka historia. Nawet niech, że to będzie legenda miejska, czy legenda księżycowa. Wyobraźmy sobie miasto, letnia noc, podwórze, pootwierane okna, gorąco. I nagle słyszymy jakieś głosy pełne namiętności. Jeden z tych głosów to głos męski, który namawia panią do seksu oralnego. No i wtedy słyszymy głos żeński, który absolutnie odmawia, mówiąc: prędzej mały Armstrong stanie na księżycu. No i potem mały Armstrong, jak już był duży, stanął na księżycu. Jak już wracał, to powiedział ponoć: powodzenia panie Gorski. No nie wiem, czy powiedział, czy nie powiedział, ale piękna opowieść księżycowa, prawda? Jest tutaj namiętność, jest magnetyzm, jest przyciąganie, jest legenda. To jest właśnie coś, co się kojarzy z księżycem. No może się kojarzyć. Nie wiem, jakie państwo mają tropy, wspomnienia, opowieści. Ja zapraszam, opowiedzcie po swojemu, opowiedzcie o księżycu. Zróbmy sobie takie święto dzisiaj. Edyta czeka na państwa telefony, 73. I maile, gdyby państwo zechcieli, to jeszcze powtórzę: dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i świąteczne piosenki księżycowe dzisiaj. Dzisiejsza audycja jest w uchwale Księżyca z okazji prawie dokładnie rocznicy lądowania na Księżycu. No ale właśnie to tam tych lądowań było niewiele i niewielu ludzi stanęło na srebrnym globie. My jesteśmy w innej sytuacji. Jesteśmy w podksiężycowym świecie, sublunarnym, jak starożytni mówili. Czyli niedoskonałym. No ale może da się coś zrobić, żeby jednak... I tutaj chcę coś Państwu powiedzieć i zacytować. To dość dziwne może się wydawać, ale to jest prawda. Ja dzisiaj szukałem inspiracji, zastanawiałem się, co powiem. No i sięgnąłem po książkę, którą z półki wyciągnąłem. I to właśnie było. Rzeczywiście złapałem tę książkę i nie czytałem jej do tej pory. Nie zdążyłem jej przeczytać, ale przeglądnąłem. I ta książka nosi tytuł Niedoskonali, wolni, szczęśliwi. No właśnie o to chodzi. Kolega, który też mnie zapytał, no coś ty tu przyniósł dzisiaj do studia, zobaczył ten tytuł, mówił, właśnie tak. Tak właśnie o to chodzi. Niedoskonali, wolni, szczęśliwi. Christophe André jest autorem tej książki, francuski psychiatra, podobno bardzo popularny, piszący takie książki o życiu i ludziach. I ta książka właśnie opowiada o tym podksiężycowym świecie i o podksiężycowym życiu. O niedoskonałości, która może dawać szczęście. I tam może przeczytam Państwu taką jedną opowiastkę. Tu jest opowiastka następująca. Pewna pani, która ona się nazywała Florence Delay, zajęła w Akademii Francuskiej miejsce po filozofie Jeanie Guitonie. I opowiedziała w swojej mowie inauguracyjnej taką anegdotę. Kiedy Jean Guiton przyjechał do Paryża na studia w październiku 1917 roku, zamieszkał przy ulicy Vaugirard 104 u ojców Marystów. I poznał tam skromnego ojca Plazeneta, który w nowy rok powiedział do niego: proszę wziąć melonik i rękawiczki, pójdziemy złożyć wizyty w imieniu biura spod 104, wielkim tego świata. Najpierw wybierzemy się do marszałka Fosza. Nie przyjmie nas, jestem tego absolutnie pewien. Zobaczymy tylko jakiegoś adiutanta. To będzie pierwsze bardzo użyteczne poniżenie. Potem pójdziemy do nuncjatury. Jego eminencji Czeretiego nie będzie w domu albo nas odprawi. Wybornie. Wreszcie zapukamy do drzwi Paula Bourgetta, pisarza znanego. Odprawi nas ze zjadliwym uśmiechem. Wrócimy zachwyceni. To będzie radość doskonała. Florence Delay zakończyła swoją opowieść słowami: i tak właśnie się stało. Powróciwszy po tych afrontach, ojciec Plazenę promieniał z nieukontentowania. No taka opowieść. Myślę, że bardzo na temat. Myślę, że ona jest w gruncie rzeczy o Księżycu, chociaż niby tak wprost nie jest. Ale jest o tym świecie, w którym żyjemy. Tak jest moje skojarzenie księżycowe, żeby jakoś wrzucić coś do wspólnej puli opowieści. No to właśnie się tym z Państwem dzielę i czekam na Państwa. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Proszę coś opowiedzieć o Księżycu. To jest nasze miejsce, to jest nasz patron. Jutro jest bardzo ważna rocznica. No to myślę, że Księżycowi się coś od nas należy. Zapraszam. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night seem to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Zaczynają się listy. Bardzo dziękuję. Piszą Państwo też o tej historii kosmicznej, Apollo i tak dalej, i tak dalej. Ale to może takie historie raczej. Pani Maria na przykład pisze tak. Lato, jezioro, upalna noc. Księżyc, który rozświetlił tafle jeziora studzienicznego. Czy to jest to jezioro koło Augustowa? No to jest co moje strony rodzinne, tym mile mi to czytać. To miejsce za dnia jest przeurocze, a przy blasku księżyca zupełnie zaczarowało nas swoją magią. Bardzo cichutko, żeby go nie spłoszyć, nasycaliśmy się jego magią, tajemnicą i mocą. Pani Maria nas pozdrawia. No i rzeczywiście, znaczy... Trudno tak napisać, żeby tej magii nie spłoszyć, prawda? To jest właśnie trudne zadanie, żeby napisać o tym, jak to było, jak z tym księżycem i co to wtedy się działo i co czuliśmy. Rzeczywiście, no być może te słowa, które tutaj się pojawiają, no to już są takie, że nie wiem, czy można jeszcze coś więcej. Ale może spróbujmy. Księżyc. Opowiedzmy o nim. No taka ważna rocznica jutro. Myślę, że no to mamy taki obowiązek, żeby o nim opowiedzieć. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam najserdeczniej. No i słuchamy. Thank you. zmiany księżyc pluczy się po niebie. Coś go widać dręczy, dręczy tak jak mnie. U mnie powód prosty, smutno mi bez ciebie. A księżyc, któż go tam wie, też mu pewnie źle. Nocami błądzę sam, jak księżyc po niebie. Wśród gwiazd szukam ciebie i tak smutno mi. Zakochany księżyc skrył się za chmurami, rozpłynął się jak we mgle, właśnie skończyła się. Za chmurami rozpłynął się jak we mgle, właśnie skończyła się. Czy to można tę piosenkę traktować jako serenadę? No nie wiem, może. No to byłby kolejny księżycowy wątek. Dziękuję za listy. Już się pojawiają, ale się rozkręcają się powoli te listy. No ale już są. A ja bym chciał jeszcze powiedzieć taką rzecz. Moja koleżanka opowiadała mi taką historię, która była dla niej jakaś bardzo niezwykła i ważna. To jest taka opowieść z dzieciństwa z księżycem właśnie. I to było tak, że ona jechała do lekarza czy do szpitala. Wiozła ją babcia, jechały autobusem. Góry, więc górka, dołek i tak dalej, i tak dalej. I nagle ta droga prowadziła wprost w księżyc, jakby księżyc był w pełni i one wyjeżdżały z tego dołka, wjeżdżały na górę i to i Ewa, ona się tak nazywa, czuła, że nagle ten autobus tak jakby się unosi i zaraz w ten księżyc wjadą. I to było tak przejmujące, tak głębokie poczucie jakieś, no nie wiem, jakiego słowa użyć, żeby już nie iść w magię albo w coś takiego. No, trudno tutaj właśnie użyć słów, że właśnie są na tym księżycu, że teraz wjadą w ten księżyc i już właśnie są. I on rzeczywiście ma taką moc przyciągania. I jakąś, no właśnie, nie wiem, no znowu powiem magię, ale może spróbujemy jakoś inaczej napisać albo powiedzieć. No dzisiaj opowieści księżycowe. To ja zapraszam. Piosenki też księżycowe, świąteczne. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Ay, ay, ay, ay, ay. pasión mortal en mi alma. Que una paloma triste muy de mañana les va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Trudno się nie dołączyć tych oklasków. I się trochę rozklejam i śpiewam te piosenki sobie, tym mruczę. Dobrze, że państwo tego nie słyszą. Nie wiem, czy państwo też tak mają teraz, słuchając właśnie tych księżycowych piosenek. No ta niby nie była księżycowa, nie była o księżycu, no ale właściwie była. A dzisiaj są opowieści księżycowe. Zapraszam państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Barbara, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Bardzo miło. Tak, w taki nastrój mnie wprowadziła ta piosenka naturalnie. Ojej, jakie wspomnienia mam z nią związane też. Aha. A to, co chcę opowiedzieć, to wydarzyło się bardzo dawno, bo ja już jestem starszą panią. Aha. Otóż było to 55 lat temu w Bieszczadach na obozie harcerskim. Koło Cisnej, chyba miejscowość nazywała się Chabkowce, ale nie pamiętam dokładnie. W każdym razie koło Cisnej to było. I sąsiedni obóz harcerski zaprosił nasz obóz na zabawę taką pod gwiazdami. Aha. Więc wszyscy, cały obóz tam poszedł, dosyć długo żeśmy szli, nie wiem ile kilometrów to było. To już było bardzo ciemno. Aha. I okazało się, że ci nasi koledzy, nie wiem z jakiego oni miasta przyjechali tam, myśmy przyjechali z Przemyśla, bo ja wtedy do liceum chodziłam w Przemyślu. I był zbudowany taki podest duży z desek. No i naturalnie muzyka, zabawa. I proszę sobie wyobrazić, że takiego romantycznego nastroju dodawało nam to, że całe powietrze było, nie wiem jak to nazwać, ale to było olbrzymia ilość świetlików. Nie wiem, czy pan kiedykolwiek tak, widział tak, świetliki. Oczywiście, że tak. To są takie latające robaczki, które świecą. Aha. I chłopcy, harcerze, łapali te świetliki i nam wkładali we włosy. Aha. Tak po, i myśmy tak tańczyły z tymi świetlikami we włosach. Aha. Widok był niesamowity, ponieważ właściwie nic się nie świeciło, tylko właśnie taki księżyc, potężny księżyc nad nami i my we włosach miałyśmy te dziesiątki tych świetlików. Aha. Nie muszę mówić, że na tym obozie był też obecny chłopak, w którym się... To była moja pierwsza miłość. On chyba nigdy się nie dowiedział o tym, bo to były troszkę inne czasy. Ale po prostu było to pięknie. Nazywał się Tadek. Tadeusz Wacek. Mogę to dzisiaj mówić, bo nie widziałam go od matury, także to, ja już mieszkam teraz też 50 lat w Opolu, także to już jest przebrzmiała historia, ale było cudownie, piękne wspomnienie i powiem panu, że chyba do końca życia będę tą zabawę pamiętała. Jak wracaliśmy do swego obozu, to rozpętała się niesamowita burza. I było tak strasznie ciemno się zrobiło, ten księżyc się schował i ta burza, wszyscy byliśmy zlani wodą od stóp do głów i było tak ciemno, że właściwie te takie wijące się drogi do naszego obozu właściwie rozświetlał tylko co jakiś czas błyskawice z tej burzy. I kilka razy było tak, że prawie żeśmy do jakiegoś rowu wpadali, ale nie, te błyskawice były takie, że w ostatniej chwili skręcaliśmy. Przyszliśmy do swojego obozu około 12. Naturalnie nikt się nie przejmował tym, że byliśmy od stóp do głów, że tak powiem spływało z nas. Długo nie mogliśmy zasnąć w namiotach, bo naturalnie w namiotach spaliśmy, w takich dużych dziesiątkach wojskowych, na pryczach własnoręcznie zrobionych z drzew, wysłanych gałęziami, na to były koce. To były niezapomniane, są niezapomniane wspomnienia, cudowne, wspaniałe, które będę do końca życia pamiętać. Bardzo pani dziękuję. Pani Barbara, dziękuję dziewczyna bardzo. Ze świetlikami we włosach i ze światłem w głosie, jak słyszeliśmy. Bardzo piękna opowieść, księżycowa. Zapraszam państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to ta piosenka będzie mniej więcej z tych samych czasów i też ma świetliki we włosach i światło w głosie. To jest Audrey Hepburn i Moon River. pani Barbara opowiada o tych świetlikach i księżycu, to też mi się przypomina taka miłosna opowieść, jak wybraliśmy się kiedyś z moją córką, ona miała wtedy może 4 lata, na Klif Orłowski, mieszkaliśmy chyba w Sopocie i potem wracaliśmy, zrobiło się ciemno, ona była maleńka, ona już zasypiała, wziąłem ją na barana i tak szliśmy i były też świetliki, które na nas siadały i był księżyc, to właśnie też piękna opowieść miłosna. No tak. Pan Bogusław, dzień dobry, dobry wieczór, słucham pana. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, serdecznie witam wszystkich słuchaczy Trójki, o. Bo kocham Trójkę, jestem w ogóle pasjonatem. Cudownie, dziękuję pasjonatem bardzo. Dźwięków Trójki, od lat słucham Trójki. Wielokrotnie zresztą bywałem również w Trójce zapraszany przez Marka Niedźwieckiego. Tak, no jak proszę. W moim życiu się poukładało, że jestem muzykiem i, też skomponowałem ponad 300 utworów, ale nie chcę jakby uciekać od konkretnego tematu księżycowego. Otóż chcę powiedzieć o historii, która miała dokładnie miejsce 50 lat temu, czyli 20 lipca w 69 roku. Mhm. Ja wtedy miałem 11 lat. I pamiętam, byłem na kolonii w Starogardzie Gdańskim. Mhm. I była tam piękna dziewczyna, niezwykłej urody, absolutnie. Miss Polonia, nie wiem, czy była tak piękna jak ta dziewczyna. Aha. I w tą noc właśnie, w tą noc, kiedy Louis Armstrong stanął na księżycu, była zabawa na tej kolonii. I ja trzymałem jej takie cudowne warkocze w obu rękach i pytałem, Ula, czy ty mnie kochasz? A ona nie chciała mi odpowiedzieć. Ula, czy ty mnie kochasz? A ona mi nie chciała tego powiedzieć. Chciałem to na niej wymóc. Ale w pewnym momencie stoimy w świetle, wtedy była pełnia. Staliśmy w świetle tego księżyca i ona w pewnym momencie mówi tak do mnie, Boguś, zobacz, jaki piękny księżyc. Spójrz głębiej tam, mówi, być może zobaczymy tylko stronę autów. I to taką chciałem się tą opowieścią podzielić. Teraz taka refleksja mi akurat się nasunęła, że od tego momentu upłynęło równe 50 lat. A teraz może tak narokowo. Zabierz mnie stąd czym prędzej, nie chcę słuchać jego zwierzeń. To co mówił mi, że cię miał w ramionach swych, chcę by było tak, tylko ty i ja. Oj, tyle. I to panie Dariuszu, panie, proszę pozdrowić pana Marka Niedźwieckiego. Jak pana nie kochać, panie Bogusiu, bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Taki wariat jest. Szanuję pana, a jeszcze muszę panu dopowiedzieć naprawdę za pana lekwencję i w ogóle taką kulturę i niebywałą inteligencję, którą pan prezentuje na antenie, to po prostu muszę coś lata. Szanuję pana i bardzo pana za to. Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego. No cóż tu można dodać? Już może nie dodawajmy niczego, tylko zagrajmy, a ja państwa zapraszam nieustająco. Kwiaty we włosach, taka piosenka Kwiaty to też była taka piosenka, to Księżyc we włosach, to są Skaldowie. Stara, piękna piosenka. Co pachnie mydlinami, wczorajszą szminką, podłym snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z wami, a potem u mnie, a ja wiem, co ona warta. Bezpiecznie. bo takiej dziewczynie księżyc we włosy koniecznie. Takiej dziewczynie, co sama pije w barze, matury nie ma, szczęścia też. Takiej dziewczynie, co była z marynarzem, a potem z wami poszła w deszcz. Nie warta, że